ته غټۍ د استشهاد دی ته غټۍ د استشهاد دی ګل کې د لوسا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی ګل کې د لوسا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند د لوسا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند د لوسا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی پدای ګرانا ظلمیا تا نظر شم ګلالیا تا نظر شم ګلالیا د فراق شپې شوې لنډې ورکې د لوسا جوړېږي د فراق شپې شوې لنډې ورکې د لوسا جوړېږي چیروان شراتا ګورې خند د لوسا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی چا وصل تا نګارا نا قرار نا قرار نا قرار نا قرار بیڑا نه ګره کاریږي پاس دلو تا جوړېږي بیڑا نه ګره کاریږي پاس دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی ته غټۍ د استشهاد دی ګل کې دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی سرور ګل درتا ښکاریږي پل منزل درتا ښکاریږي پل منزل درتا ښکاریږي د زړه هیلې دې خدای ګل کړه غوړې دلو تا جوړېږي د زړه هیلې دې خدای ګل کړه غوړې دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګورې خند دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګورې خند دلو تا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی ستا په زړه د پاکې مینې تاثیرات راورېږي تاثیرات راورېږي تا نظر شم تا نظر شم سوزی دلو تا جوڑیگی تا نظر شم تا نظر شم سوزی دلو تا جوڑیگی چیروان شراتا گوری خند دلو تا جوڑیگی چیروان شراتا گوری خند دلو تا جوڑیگی ته غټۍ د استشهاد دی ته غټۍ د استشهاد دی ګل کې دلو تا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی ګل کې دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد دی ته چې اخلي رخصت ګرانا عمل ګرو نا جانانا عمل ګرو نا جانانا خله دې ډاکل مسکا دا ګورت للو تا جوړېږي د ډاکل مسکا دا ګورت للو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي چیروان شراتا ګوره خند دلو تا جوړېږي ته غټۍ د استشهاد لکا سور یاقوت غمی دسرو زرو نازک هار نا دسرو زرو نازک هار نا صدقه در نا جهان شا چلوی دلو تا جوڑیگی صدقه در نا جهان شا چلوی دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی تا غوٹای دا استشها غوٹای دا استشها دی بلکی دلو تا جوڑیگی تا غوٹای دا استشها دی بلکی دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی تا غوٹای دا استشها زورا تا لسنا تر ہو گوچ راک کاری گی تر ہو گوچ راک کاری گی دنرگس گولا اوست ہم ریشی دلو تا جوڑیں گی دنرگس گولا اوست ہم ریشی دلو تا جوڑیں گی چیراوان شیرا تا گوری خند دلو تا جوڑیگی چی روان شیرا تا گوری خند دلو تا جوڑیگی تا غوٹای دا اسکیش حادی دخدا عشقی لی ونیا تا نظار شما ظلمیا تا نظار شما ظلمیا دا کامران دزل قرارا روگی دلو تا جوڑیگی دا کامران دزل قرارا دل دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی تا غوٹای دا استشها دی تا غوٹای دا استشها دی گل کی دلو تا جوڑیگی تا غوٹای دا استشها دی گل کی دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی چی روان شی را تا گوری خند دلو تا جوڑیگی تا غوٹای دا استشها دی تا غوٹای دا استشها دی تا غوٹای دا استشها دی